en slant ut i brunnen och önska dig någonting. Tänk på något speciellt som du vill ha. Släng en slant ut i brunnen, kanske just din dröm slår in. Jag kan hända den blir verklighet idag. Lilla Anna var förälskad i Per Nilssons nya dräng. Därför gick hon ner till brunnen, slängde dit sin sista peng. Hon böna och hon önska att hon honom skulle få. För hon ville ju så gärna att det skulle bli de två. Så släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting. Tänk på något speciellt som du vill ha. Släng en slant ut i brunnen, kanske just din dröm slår in. Jag kan hända den blir verklighet idag. Lilla Anna står vid brunnen, tittar ner på slanten sin. Då hon plötsligt hör någon ropa, säg var finns du flicka min? Och hon tittar neråt vägen, där står vännen hon vill ha. Hennes dröm har blivit verklig och hon känner sig så glad. Så släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting. Tänk på något speciellt som du vill ha. Släng en slant ut i brunnen, kanske just din dröm slår in. Jag kan hända den blir verklighet idag. Så släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting. Tänk på något speciellt som du vill ha. Släng en slant ut i brunnen, kanske just din dröm slår in. Jag kan hända den blir verklighet idag.